solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah, she is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretend? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. Omi en cheerleader. Zo, favoriete moment van de week. We gaan het vrijdagavondkwartet spelen. Werkt als volgt. Er zijn vier kandidaten. Er is één geluid. Die vier kandidaten gaan dat geluid nadoen. Lukt het ze allemaal? Krijgen ze allemaal prijzen? Is er één iemand die het verpest? Dan krijgt niemand iets. En we spelen onder andere met Jelle vanavond. Hey, goedenavond. Ja, ja, ja. Ook met Marielle. Jelle. Ja, hallo. Hallo. En hebben we Jouke. Jouke, ja. Goedenavond. Hallo, goedenavond. En Joyce. Joyce. Yay, Joyce. Nou, superleuk dat jullie allemaal meedoen. Joyce, jij bent de laatste in de schakel. Het zou dus zomaar kunnen zijn dat Jouke, Marielle en Jelle het alle drie heel goed doen. En dat jij het dan verpest voor de rest. Want in ja, vrijdagavondkwartet moet iedereen het goed hebben. Brengt dat een extra druk met zich mee? Zoals je het nu zegt wel, ja. Ja, dat snap ik. Daarom zeg ik het ook. Even om die druk op te voeren natuurlijk. Nou ja, goed. Maakt helemaal niet uit. Jelle, Marielle, Jouke, Joyce. Let heel goed op. Luister goed. Wees aan die telefoon gekluisterd, hè. Want dit is jullie geluid. Ik zeg altijd, doe vandaag je Tena Lady aan. Want ze pissen allemaal de Tena Lady vol. Ja. Nog één keer, Bas. Ja, het zijn een hoop woorden. Even kijken. Ik zeg altijd, doe vandaag je Tena Lady aan, want ze pissen allemaal de Tena Lady vol. Zo, dit is veel woorden om te onthouden. Nog één keer. Ik zeg altijd, doe vandaag je Tena Lady aan, want ze pissen allemaal de Tena Lady vol. Ja, ik zeg altijd, doe vandaag je Tena Lady aan, want ze pissen de tenen, allemaal de Tena Lady vol. Ik zeg altijd, doe vandaag je Tena Lady aan, want ze pissen allemaal de Tena Lady vol. Ja. Ergens een allemaal of trek aan verliest onderweg, dan is het prima. Het is allemaal aan de jury, hoor. Jelle! Ik zeg altijd, doe vandaag je Tena Lady aan, want ze pissen allemaal die hele Tena Lady vol. Ja, heel goed. Marielle! Ik zeg altijd, trek je Tena Lady aan, want dan pissen allemaal heel die Tena Lady vol. Ja. Jouke! Ik zeg altijd, trek je Tena Lady aan, want ze trekken altijd je Tena Lady vol. Ja, mooi! Ja. Ja, Joyce, dan mag jij hem inkopen. Doe maar hoor. Ik zeg altijd, trek je Tena Lady aan, want ze pissen de Tena Lady altijd vol. Ja, heel goed. Rest ons nog één ding. Jelle, Marielle, Jouke en Joyce. We kunnen de prijs alleen maar uitkeren, helaas. Als we het nog één keertje met z'n allen doen. Dus ik tel zo meteen af van 3 naar 0. En dan doen we hem nog één keertje met z'n allen. Oké. 3, 2, 1. Ik kreeg al 5. Ik heb al 5. Ja! Pakketje komt jullie kant op. Wees welkom bij je vrienden. De avond is weer goed. Ja, ja. Met het nieuws van Eva Floon en de lach van Dylan Boet. Als mijn ding draait de plaatjes, ga je kan niet om ze heen. Ja, ja. De avondshow, het is de nummer 1. Radio 538. Project, Sia and David Guetta. Awake tonight. Lures in the ocean. I walked alone in bed. Yeah, I was waiting for you. I prayed you will come soon. With all eyes under yours, I'd ever be. We could dance all night. We could dance to the morning light.

Kijk op ben.nl. Hey Feyenoorder, Univé is supporter van sport en daagt je uit met Feyenoord Play. Zet stappen, verdien spelerskaarten, verzamel de gehele Feyenoord selectie en maak kans op tickets voor alle thuiswedstrijden van volgend seizoen. Dus hup, kom in beweging met Feyenoord Play van Univé en download nu de app Univé. Daar plukt u de vruchten van. Wauw, bij Ethos de beste deals voor jou. Zoals heel veel Luco Vitaal, 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos. De vrijdagavond van 538. Bas en Dylan. Met het nieuws van Eva. Ja, deze emojis moet je niet gebruiken als je net met iemand aan het daten bent, zeggen onderzoekers. Allereerst de emojis die overdreven emoties uitbeelden. Dus bijvoorbeeld die pop die huilt van het lachen. Die ene met die stromende tranen naar beneden van ik vind het allemaal zo erg. Dat vinden mensen aanstellerig overkomen over het algemeen. De duimen omhoog, dat lijkt misschien sympathiek, maar dat wordt toch eerder als lui en zakelijk gezien. Daar moeten we sowieso mee stoppen. Ik doe die heel vaak, die vind ik leuk. De vaderduim, daar moet je gewoon mee stoppen. Ik ben toch niemands vader, dus... De gele duim. Ja, maar dat voelt toch heel saai. Ik vind het juist zo van helemaal goed. Het is echt de nieuwe OK. Ja, gewoon nee, okay. Wij hebben een collega. En die collega die stuurt niet eens een duim. Die reageert op het bericht met de gele duim. Ja, nou ja, zeker. En wie is dit dan? Ja, maar die kent men niet. Die werkt hier achter de schermen. Ja, maar net ik even perspectief krijg. Ja, Jeroen van Doorn is dat. Oh. Ja, echt een type daarvoor. Ja, nee, precies, ja. Ik zie het hele land knikken in de auto. Oh ja, inderdaad. Jeroen. Ja, dat is dus echt iets voor Jeroen. Maar goed. Die mag dus niet. De drol met oogjes. Wordt geen uitleg bijgegeven, maar kennelijk is dat een echte no-go. Hmm. Dan moet je verder oppassen voor een reeks emojis op een rij. Dat vinden veel mensen toch kinderachtig. Oh. En je moet ook voorzichtig zijn met te snel seksuele emojis sturen. Dus dan bijvoorbeeld die aubergine. Kijk dan even of iemand daar wel echt op zit te wachten. Ja, maar er blijft niks over zo. Nee. Wat ik ben echt sturen. Nou, gewoon, ik ben ook echt. Je kan het hartje mag je sturen, je kan sterretjes sturen, je kunt een vrolijke smiley kun je sturen. Gewoon een vrolijke glimlach. Een lieve glimlach, maar dat is wat de mensen. Ik ben helemaal verstoord. Ik weet gewoon niet meer. Wij. Ja, dat sowieso. Maar nu ook op het gebied van emojis, want ik weet niet meer wat ik kan gebruiken. Kijk, we hebben een Gen Z stagiair en die weet alles. Even kijken, weet je, ik val ook net nog in Gen Z in het laatste jaar, zeg maar. Ja, precies. Maar even voor de goede orde, de stagiair komt uit 2007, hè? Laat dat even. Ja, precies. Ik ben nog van 1997. Maar dan, 2007. Dan plaatsen wij een filmpje op onze socials, ja, en dan bedenken we een tekstje en dan staat er een smiley bij. Ja. En dan krijg je altijd commentaar, want dat is niet meer hip natuurlijk. Nee, een lachpoppetje met tranen, dat kan niet. Dat moet een doodshoofd zijn. Doodshoofd of van dat hij dan echt huilt, weet je wel. Ik ga dood van het lachen. Zeg maar, dat is dan de hippe kids, zeggen dat dan. Ja, heel af en toe tref je nog iemand die dan nu nog XD gebruikt. Dat was zeg maar in de MSN-tijd. Maar ik had het gevoel dat bij mij op school de Gothics dat alleen deden. De Gothics? Gothics en de emo's. Ook, hoor. XD. En op een gegeven moment werd het dan ook wel iets gotti. Want even voor de context, XD is dan, ja, dat was toen zeg maar echt gieren van het lachen. Ja, echt lachen met je ogen dicht. Ja, dat is het inderdaad. Ja, letterlijk. Ja, alleen, en dan zo'n driehoekje en een 3 en dat was dan een hartje. Dat deed de Gothics ook. Ja, zo'n... De Gothics, ja, jij bent een kind gooien opgegroeid, dan krijg je dat al. Ja, daar heb je toevallig... stikt het van de Gothics. Ja. Prima. Another heartbreak.

zijn erbij tijdens 538 Koningsdag Direct. Je hoorde Won't Fall. 538. Bas en Dylan. Het is tijd voor huisje, voor een beestje. Want er zijn een hoop beestjes die een huisje zoeken. En Dier van de Week heeft even plaatsgemaakt voor de wat nobelere kant van het verhaal. Ja, eigenlijk een advertentierubriek. En ja. Vandaag kater Joep in de schijnwerper. Het is een mannetje van 5 jaar. En dat is een Europese korthaar. Nou, dat is eigenlijk gewoon als je aan een kat denkt wat je voor je ziet. Nou, ik vind het wel lief hoor. Nee, maar ja, qua vorm en haar is het wel wat je bij een kat voor je ziet. Ja. En dan helemaal wit. En we delen even een foto op onze stories bij 538 Avondshow op Instagram. Dus dan kan je hem even goed bekijken. Maar ik ging dus even googlen van witte katten, is daar nog iets mee? Nou, daar blijkt van alles mee te zijn. Want wat is er nou aan de hand? Die zouden het slechtst overleven in het wild. Omdat ze natuurlijk ontzettend opvallen. Kijk, zo'n leuke bruine gestreepte, die kan wel in de borstjes gaan staan dat niemand hem ziet. Maar dat moet je bij zo'n witte niet hebben. Dus daarom is het eigenlijk van extra belang dat kater Joep een goed plekje krijgt. Want in zijn eentje redt hij het niet. Ja, zij zit nu veilig bij het asiel natuurlijk. Maar toch, wilde ik even gezet hebben. Joep is een beest met karakter. Weet wat hij wil, ook erg goed wat hij niet wil. Ik heb even een lijstje gemaakt. Dingen die hij leuk vindt zijn een tuin. Lekker gekriebeld worden, spelen en veel ruimte. Niet leuk, andere katten of lang op eten wachten. Oh ja. En dat eten is sowieso wel een klein dingetje, want hij is iets te zwaar, zeggen ze bij dierenasiel Doha. Dus als je Joep in huis neemt, dan moet je hem ook wat minder eten geven. En daar moet je dus tegen bestand zijn, tegen lieve poezenogen. Maar het is, hij kijkt wel heel lief uit zijn ogen. Ja, ik vind het een hele leuke mooie, witte poes. Ja, hele nou, kat, hè? Kat. Kat. We hebben een foto en een filmpje van Joep online gezet. Die staat op 538avondshow op Instagram. Leuk als je daar even kijkt in de stories. Ja, en er staat dus ook een linkje bij naar de site van Doha, Dierenasiel. En dan kun je dan nog meer informatie over Joep vinden. En als je dan denkt, nou ja, dit is een match made in heaven, kun je daar ook reageren op Joep en een afspraak maken om kennis te maken. Ja, dan woont die griezel binnenkort bij jou. Oh, dat zul je zien. Wat leuk zeg. Ga eventjes naar Instagram, 538avondshow, typ het in. Kijk even in de stories. Ga ik meteen even opvolgen. Vinden we leuk. En dan kun je Joep in levende lijven aanschouwen. Eva, dankjewel. Graag gedaan. I was a ghost, I was alone. Touching, kiss again. Given the throne, I didn't know how to believe. These patterns all in the past now, and finally live like the girl they all see. No more hiding now, be shining like I'm born. en Dylan. 538. Ask me a question and I'll try to not reply. As I'm moving on, you know that I'm still asking words. Be honest, yeah, be honest. Oh, yeah. Too much temptation coming even when you lie. Hiding from something, but you catch me by surprise. And I don't want it, I don't want it. Oh, now I feel a feeling coming round, a feeling coming round again. And all I see is you. When I close my eyes, it's you living inside my head. Cause now Armin van Buren en Come Around Again. Zometeen de weekendmix. Zeker weten. En dat zal dan jullie worden wel zijn, denk ik, of niet? We hebben wel even je hulp nodig. We zijn niet die van jou, hoor. Jij werkt al mee. Ga ik alvast even opruimen. We zijn op zoek naar de code van een kluis op de redactie. En we willen graag dat je een beetje meezoekt. Want we hebben echt iedere hulp nodig. We zijn al een heel eind. Staat al jaren een of andere kluis op de redactie. En niemand inpandig lijkt te weten waar dat dan... waar dat over gaat. Maar goed, we hebben allemaal puzzelstukjes bij elkaar verzameld. En je kan even meepuzzelen. 538 Avondshow, zo heten we op Instagram en op TikTok. Check het daar eventjes en laat even je reactie achter. Want wie weet heb jij de gouden tip. En misschien heb jij de code. Wie weet, drop het eventjes. 538 Avondshow. En zometeen de weekendmix. Now let go of everything I ever I couldn't give the love you deserve. By the gun and you shouted, oh my God. It seems just, but it's what I was owed, I suppose. We take whatever we can to get. Nowhere to go.